Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta E'deyiz. E'de İyi yani, girdin ama E'deyiz. Değil mi? E'deyiz oldu. Yani E kadar da grup bulamadık. Evet. Yani harf uzuyor ama bulabildiğimiz grup listesi çok kısaydı. Yani aslında Eric Clapton falan var tabii ama yani Eric Clapton'da yaptık biz şeyle. Hayır, Eric Clapton Cream'le oldu zaten. Evet. Bir de yani hani soyadı Elton John falan olabilir. Elton o da John bizim diye için çok pop olacak. O da olacak. Şeyden gitmiyor, isimden veyahut da soyaddan gitmiyor. Elimizde iki tane grup kaldı. Bir tanesi çok klasik Eagles. Evet. Programa yumuşak kaçar dedik. Ötekisi de Extreme. Aynen. Dedik ki Extreme'i seviyoruz zaten. Evet. Tamam, müthiş bir diskografileri yok. Topu topu dört tane albüm ama 90 dönemine ve ondan sonraki aslında kuşağa da aslında yön vermiş bir gruptan bahsediyoruz. Zaten onu konuşuruz gerçekten çünkü yaptıkları müzik boylarını tabii aşıyor biraz. Değil mi? Yani ben Extreme'i ilk dinlediğimde o ama ilk albümde kesinlikle üçüncü albümü yapabilecek kapasiteleri olduğu o konusunda tabii. bir belirti yoktu. Evet, yani aynen. Dediğin gibi inanılmaz bir şey var. Sonradan bir devrim oldu. Müzikleri de oturdu ve bunu bir sene gibi kısa bir sürede. Evet, şimdi evet. İlk parçayla girdik. İlk parça da 89 yılında ilk albümlerinden. İlk albümleri yani Extreme'den. Evet. Extreme albümü yani istersen kısaca grubun kuruluşundan bahsedelim. Evet. Grubun temelini Gary Cherone ile vokalist Gary Cherone ile davulcu Paul Geary atıyorlar. The Dream diye bir grupta çalıyormuş ikisi. Ondan aslında 85'te falan. Tabii 1985'te grup kuruluyor. İşte o dönemde The Dream'de çalıyor ikisi ve daha sonra işte Sinful'dan Nuno Betancourt ve In The Pink'ten Pat Badger'la. Abi öyle bir gitarist. Evet. Yani o da değişik bir adam. Zaten onu konuşacağız. Yani grup kim diye bir soru atacağım ortaya ileride. İşte Extreme adı da şeyden geliyor. Grubun adı The Dream ya. Evet. Ex-Dream. Yani eski Dream'in çalanları diye konuşuluyormuş Gary Cherone ile Paul Geary'den. Ve oradan da Extreme demişler grubun adına. Yani Extreme adı da oradan geliyormuş. Yani bana ilginç geldi. Ondan sonra adamlar işte Boston Music Awards müzik ödüllerinde hem 1986'da hem 1987'de en iyi hard rock heavy metal grubu seçildikten sonra isimlerini duyurunca 88'de o zamanki A&M daha sonraki Polygram'la anlaşmayı imzalıyorlar. 89'da da ilk albümü çıkarıyorlar. Yani hiçbir ses yok. Yani ilk albümde şöyle bir şey var. Yani zaten kaydı da dinlediyseniz ilk albümden de Flash and Blood'ı çaldık. Evet. Kayıt kalitesi kötü. Kötü. Doğru. Parçalar böyle akılda kalıcı ve şey değil. Bir de Extreme'in ilk tarzından çok bir sleaze grubunu andıran bir yapıya da sahip. Tabii. Yani çünkü o dönem Guns N' Roses dönemi. Ama Guns N' Roses sleaze yapmıyor. Aslında sleaze'in duraklamasına sebep olan gruplardan biri de Guns N' Roses'dır. Çünkü punk ve heavy metal de içine kattığı için sleaze biraz yavan gelmeye başladı Guns N' Roses'dan sonra da. Yani yapı olarak doğru esasında sleaze dediğimizde sleaze'e neyi koyacağız? Motley Crue, Poison falan mı koyacağız? Aynen. Yani Faster Pussycat'ı koyacağız. Öyle bir keskin duruş var ki yani rock camiasında. Rock müzik de çok ilginçtir. İşte death metalci black metal dinleyeni ya da hard rock dinleyeni aşağılar. İşte hard rockçı İşte onu dinleyeni aşağılar. İçinde de çok kopukluklarla şeydir. O yüzden hard rock yani daha doğrusu Guns N' Roses tarzı grupları dinleyenler Poison falan biraz yavan gelir. Yani ya içi boş müzik gibi gelir. Yani şimdi Guns N' Roses'da da şu daha yeni Slash'ın otobiyografisini bitirdim. Şimdi de şeye bakıyorum. Reckless Road'a bakıyorum. Reckless Road yani içindeki fotoğraflar vesaire. Adamlar tam şey grubu ya. Başta görüntüleri falan Poison'ın görüntü öyle. Poison'dan hallice. Ama yani, müzik öyle ama değil. Ama müzik o değil. Evet. Ya, müzik farklı. Slash'ın hani ilk grubu thrash metal'dir. Metallica'ya benzeyen. Evet. Bayağı sert. Hatta solistsiz bir grup. Neyse. Extreme'e dönersek dediğin gibi adamlar o tarzda yani 89'da. Bence o bir plak şirketinin bir oynamasıydı. Bunlar biraz tutunca 90 yani bir sene gibi şeydi. Yani şimdi dinleteceğiz. İlk albümle ikinci albüm arasında ses kalitesi olarak, albüm kayıt kalitesi olarak ve müzik olarak uçurum var. Uçurum var. Yani evet. İki ayrı grup çalıyormuş gibi. Ama birazcık da prodüktörü de bağlayalım. Michael Wagener'le çalışıyorlar işte. Evet. Dokun White Line'la Doruk'ta adam. Ama yani Dokun müziği de yapmıyorlar. Yok yok. Bunlar Led Zeppelin müziği. Yok yok tabii tabii canım. Bu. Hayır ben yani adamın tecrübesi ve konuyu ele alışı açısından. Yoksa ben dediğim sanki... ne White Line ne Dokun bu adamlarla. Yani. Çok farklı ölçüşemez. Yok bence de ölçüşemez. Yani. İkisini topla bir tane ekstrem yapmaz bence. Aynen. Yani o yüzden ekstrem açıkçası benim hayatım için özel bir gruptu. Çünkü şöyle söyleyeyim. Power chord kullanmadan hard rock yapan ender gruplardan biridir. Bunu Deep Purple bazı parçalarında başarmıştır. Yani şöyle söyleyelim. Richie Blackmore. Daha Blackmore açıklamak faktör. Gerekirse. Led Zeppelin öyledir. Hı hı, tabii. Yani akor kullanmazlar. Gitar bir riff çalar. Üstüne de vokalist o riffin tarzını yani o armoninin dışında başka bir melodi yazarak altını destekler. Evet. İkili şey. Evet. Esasında yani bu tip müzikte yani bu söylediğin tarzda gruplar çok grup var. Çalıyoruz. Evet, yani evet. Bir de böyle isimsiz gruplar ama çalıyoruz. Ama bu dönemde çalıyoruz. Ama evet dediğin gibi. Bunlar 90'larda evet, bunu. Aynen. Ya bunu 70'lerde 60'larda aynen. Yaptılar ama şöyle düşünelim. Bu kadar tek şey tük değil. Parçalarda yok, görüyorduk. Yok tabii abi. Yani, gruplar bunu bilinçli bir şekilde şey evet, olarak yapmıyorlar. Burada doğru, power konuda... chord kullanmıyor adam. Evet. Yani doğrusu. Altta bir gitar alıyor başını gidiyor aynen. Ve vokalist onun üstüne okuyor. Bir vokalist için. Söylemesi en zor evet, gruplardan evet, biri. Evet. Yani o kadar iyi olacaksın ve kulağın o kadar iyi olacak ki. Yani ters köşeye yatmaman lazım. Gerek. Çünkü gitarist kafasına göre takılıyor aynen, altta. Aynen işte Van Halen da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Geri Cherone yürümedi. Yani. Çünkü dediğin gibi Van Halen dinleyeni hem Sam Yager hem de şey David Lee Roth. Sam Yager düz. İşte diyorum düz. Hem David Lee Roth hem de evet. Sam Yager'dan düz vokalde düz, alışmış. Düz, bu adam örneğin Van Halen'da tutmadı daha sonra onu da konuşuruz. Tutmaz. Ama şey var tabii. Burada davulcu ve basçı es geçmeyelim. Aynen. İnanılmaz yani bunlar section. Bir trio. Evet. Evet. Yani 3 kişi ve 90'larda 3 kişi inanılmaz albümler kaydettiler. Yani melodi üzerine kaydedilmiş en iyi albümler bunlar. Evet. Yani altta öyle çift ses gitarlar, beşli bilmem neler yok. Aynen. Dolgun bunu başarmak çok zordu ve ben hani hayran kalmıştım. Tabii Nuno Betancourt faktörünü birazcık da koyuyoruz. Tabii. İşte ikinci albümden ilk önce Decadence Dance'de Get the Funk Out'u çıkarıyorlar. Fakat fazla ses getirmiyor. Ondan sonra bir More Than Words'u tabii. Çıkarıyorlar. Aynen. Bir anda zaten albüm patlıyor. More Than Words'u da koyduk biz. Evet. Onu da çalarız tabii şimdi. Yani bu adamların zaten evet. Olmazsa olmaz yani, şarkıları. Yani MTV ile patladılar. Evet. Ama yani... İyi müzik bence hak ediyorlar. Zaten üçüncü albümle o pozisyonu ne kadar hak ettiklerini gayet iyi görüyoruz. İstersen ilk önce Get the Funk Out'u daha sonra da More Than Words'u evet, dinleyelim evet. İkinci albümden daha sonra üçüncü albümü konuşuruz. Tamam. We'll be right back. that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn into more than words to show you feel that your Yani bu şarkı gerçekten şey olmuştu. Evet. Amerika'da olay olmuştu. Yani ben Amerika'daydım. Ya zaten bu Mr. Big'le aynı döneme denk geliyor. Ya işte onların Mr. da Big patlattı. Bunlar patlattı. Just Take My Heart evet. vardı yani. Orada da. Böyle ikisiyle İkisi beraber. İkisi birlikte. Hatta gruplar bu karıştırabilirlerdi. Evet, hani dikkatli dinleyici evet, evet, olmayanlar. Değil mi? O şeyde, çok da benziyorlar. Eric Martin'in vokaliyle Gary Cherone. Ama ben her zaman aynı şeyi söylemişimdir. Extreme'in bence bir tane büyük albüm vardır. O da üçüncüsü. Three Sides to Every Story. Evet. Ben sırf bu albüm yüzünden bu adamların konserine gidip adamların turnede gördüm. Evet. Yani çünkü More Than Words'ı hiçbir zaman çok tutmamıştım. Fakat Three Sides to Every Story zaten bir konsept albümüdür. Evet. Yani çocuğun hayatını anlatır. Toplum baskıları vesaire, din baskıları. Çok şey, hoşuma giden bir albüm. Bir de yani yapı olarak da farklı kişiler çok, oldukları aynen, için, aynen. Müzik dünyası aynen. için bile. O yüzden de bayağı... Hani, bambaşka bir... Yani aslında en büyük popüler oldukları şey de Freddie Mercury tribüt olarak çıktılar. Freddie Mercury vefat ettikten sonra. Bir de o var arada. Evet. Bir de evet yani orada da inanılmaz bir şey var. Orada da isimlerini gene duyurdular. Evet, yani aynen. Çok büyük bir tribüt o çünkü. Freddie Mercury tribüt 92'deki. Orada da Love of My Life ile More Than Words'ü şey çaldılar. Evet, evet. Adını söyle. Brian May ile Potpourri çaldılar. Yani o zaten Extreme'in artık popülaritesini doğruya çıkardı. Evet. Ve herkes üçüncü albümü beklemeye 90'larda başladı. 90'larda 10 milyon albüm satmışlar. Tabii, evet. Bu kolay bir şey evet, değil. Yok yok. Yani bu tarz gruplar için hem zor bir şey. Hem de bu kadar az albümler. Evet aynen. Ama üçüncü albüm millete yani yutması zor geldi. Zor. Özellikle Pornografiti'den sonra, ikinci albümden sonra. Yani gerçekten şey de vardı. Yani Ömer bayağı mesajlar da vardı albümde. Ben çok evet, çok evet. iyi hatırlıyorum. Ve yani albüm hiçbir zaman ikinci kadar iyi satmadı ama en iyi albümü bence öyle yani evet. ben üçü ikinin üstüne koyuyorum yani iki birazcık daha bana şey geliyor artık üçüncü hani ikinci çıraklık üçüncü olgunluk ürünü olarak görüyorum ben evet. Üçüncü albümden sonra ne yazık ki davulcu Paul Giri işin prodüksiyon kısmına kaydı ve gruptan ayrıldı. Evet. Ben yani bu kadar şey beklemiyordum, bir düşüş beklemiyordum. Waiting for the Punchline'ı konuşuruz. İstersen şimdi üçüncü albümden seçtiğimiz Cupid's Dead'le Political Amity'yi dinliyoruz. Clutching the letter in the other. The letter simply read, Cupid's Dead. Harika bir groove var ya. İnanılmaz. Yani değil İnanılmaz. Mi? Yani bir de şöyle düşünün. O dönemde grunge patlıyor. Evet. Evet, grunge yani dorukta. Yani bütün hard rock, metal, evet. Sleaze yani müzik dallarını egale ediyor, bastırıyor ve yok etmek üzere neredeyse üstüne çullanıyor. Üstünden geçip gidiyor hocam evet. Yani. O feci bir dönemdi o. Yani ve, ne kadar mutsuz olduğumu anlatamam sana o dönemde müzik anlayışta. Bu grup ha, işte. Yani evet. Onu aradan sıyırıp çok güzel albümler çıkartıyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, 2000'e kadar ben bu albümler bana yetti. Evet, doğru söylüyorsun. Özellikle 3. Hadi 2'yi ben arada bir şey yapardım da. 2 de daha funk. 3'ü çok çevire çevire dinleyeyim. 2 funk, evet. Funk rock seviyorsan seni cezbediyor. Biraz da ritmik olduğu için gerçekten çekiyor. Ama 3 yani sözler olarak ve yani dünya görüşü olarak zorlayıcı. Evet. Yani iyi müzik dinleyicisi. Yani ha, öyle de, eğlenceyi istemeyip de orada bir şeyler de almak isteyen dinleyiciyi hedefliyor. Ay bir de inanılmaz bir konsept albüm. Acayip konsept. Yani geçişler vesaireler bir bütün albüm. Yani albümde bir şarkıdan şarkıya geçemiyorsun. O zaman CD dinliyorduk. Evet. Parça parça dinlemiyorduk. Dinliyorsun albümü yani sonuçta. Baştan aşağı dinliyorsun. Gibi, şu parçayı seçin de bu parçayı seçin. Hayır yani seçerdik belki de yani bu albüm dinleniyor. Yani dediğin gibi. Yani hani ben böyle arada bir şey yaptım. Benim bunun teybi vardı, hiç unutmuyorum. Öyle o kadar komik bölünüyordu ki tam ortadan bölmüşler. Yani böyle, hani şey gibi Pink Floyd'un Animals albümü evet, de evet. Öyledir. Yani hani Pink Floyd'u bölemezsin ya. Son derece saçma bir yerde tek durur. Öteki tarafı çevirirsin. Öteki tarafın sonunda da kocaman bir boşluk kalır. Evet. Yani onun gibidir yani bu üçte de tape hali. Ondan sonra işte davulcu çıktıktan sonra müthiş bir davulcu koyuyorlar gruba. Mike Mangini. Yani gerçekten Mike Mangini de Waiting for the Punchline'da döktürür. Aynen döktürür. Bir de yani o nasıl bir kayıttır? Evet. Evet. Yani bu kadar boş sesler üzerine bu kadar yani geniş bir müzik nasıl oluşturabiliriz? Gerçekten müzik açısından demesem de kayıt teknolojisi ve kayıt şeyi açısından, kalitesi açısından Waiting for the Punchline doğrultur yani, bence ama müzikte de bence çok etkilidir. Orada gitar ara... Gitar ha. Tamam. Waiting for the Punchline gitar albümüdür. Yani, tamam. Eyvallah. Tabii bak, ki bir bas ediyorum. Albümü olamaz. Yo hayır ama. Ama vokallerde. Vokal yani biraz. There is no God'daki vokali. There is no God evet. Yani baktığında şimdi. Evet. Yani altta herif şey yaparken. Swing riffler çalarken. Üstünde adam ne güzel yürüyor. Evet. Yani. Waiting for the Punchline ama gene de örneğin şey. O enstrümantal bir solo vardır. Evet. Yani gerçekten akustik gitarla çaldı. Akustikle yani hoşuma gider. Yani onun için Nuno Betancourt'un bence doruk yaptı. Ama tabii haklısın sen. Yani ama Gary Cherone her daim yani 3. albümde inanılmaz iş çıkardığından hani Waiting for the Punchline'de üstüne koyup koymadığı tartışılabilir ama Nuno Betancourt doğru çıkıyor tabii. Bence. Nuno Betancourt. Yani bir gitaristin o yani ben Nuno gibi olmak isterdim açıkçası. Ha şimdi hadi onu konuşalım. Tam ortasındayız programın. Nuno Betancourt mu, Gary Cherone mi Extreme? Yani gerçekten çünkü bu iki adam... Yani orada şöyle bir şeyle gireyim. İkisi de ayrı ayrı ne yaptılar? Evet. Hiçbir şey. Yani işte... Nuno solo albümler yaptı. Ya şeyle Rihanna'yla turladı herif ya. Yani 2012 iki, yani yeni albümlerini habire o yüzden geciktirdiler. Rihanna'nın turnesi yüzünden gecikti. Yani baktığında ne yaptı? Hiçbir şey yapmadılar. Yani... Gary Cherone ne yaptı? Tabii Van Halen'le çaldı. Artı olabilir mi bilmem. Yok, değil bence değil, yani Extreme'in yakınından bir. Yani bence Van Halen albümleri olarak bile Extreme'e yaklaşamaz. Aynen. Yani çok iyi gitaristtir. Doğru çok güzel parçaları da vardır ama Extreme'i bir grup olarak düşündüğünde. Van Halen 3'ün kalitesi Extreme 3'ün yanına bile yaklaşamaz. Aynen. Yani, o yüzden hani özür dilerim Van Halen severlere. Yani ben de çok seviyorum ama yani grup olarak baktığımızda arada şey farklar var tabii yani. Var. Biri gitarist müziği yapıyor. Evet. Biri bir grup yani grup, buradaki aynen. Gitarist virtüöz de olsa bu grup müziği. Yani evet. O yüzden ikisini de ayırt edemiyorum. Zaten ayrılamadılar da sonradan tekrar birleştirdiler 2004 gibi. Şimdi bekliyoruz işte 2004 gibi birleştiler. İstersen Waiting for the Punchline'dan şarkılarımıza devam edelim. Evet, önce No Respect'i çalıyoruz. Sonra da There Is No God'la devam ediyoruz. Yeah. Ve Waiting for the Punchline'dan sonra artık yani Nuno Betancourt ben solo çalışmak istiyorum deyip gruptan çıkınca grup dağılıyor. Evet. Dediğimiz gibi Gary Cherone, Sammy Hagar'dan boşalan, 1996'da boşalan koltuğa oturuyor 98'de ve Van Halen 3'ü çıkarıyor. Van Halen 3 tutmuyor. Yeni Van Halen albümü bir şekilde yayınlanmıyor. Ve Nuno Betancourt da arada Schizophrenic ve Morning Windows gruplarıyla bir şeyler yapıyor ve 2000'lerin başında artık anlıyorlar ki biz böyle olmuyor. Birbirimiz olmadan yapamıyoruz. Yavaş yavaş işte o hani nostalji turları yapılmaya başlanıyor 2004'te. Ondan sonra da 2006'da klasik Pornography Lineup'la bir turneden sonra Nuno Betancourt'un Morning Widows'daki basçısı. Yok, davulcusu gruba giriyor. Evet. Adamın adı da zor. Neymiş bakayım tekrar. Kevin Figueredo. Evet. Artık Figueredo. Figueredo herhalde. Onunla beraber o da iyi davulcu. Evet. Yani. Evet, evet. Son albüm de iyi çünkü. Evet. Fena değil. Ve arada işte 2008'de Soades The Rock'ı çıkarıyorlar. Evet. O da garip bir at. Herhalde davulcudan etkileniyorlar. Böyle garip isimler koymaya başlıyorlar albümlerine. Yani Soades The Rock için şey diyebiliriz. Yani eskiye dönüş sinyalleri var. Daha doğrusu eskiyi devam ettirme ama yine de tabii bir soft bir albüm olmuş. Yani, ben kaptıramadım hiçbir zaman 2008 aynen. albümlerine. Yani benim hiçbir zaman favori albümlerinden biri değildir Soades The Rock. Ama ben esas... Şimdi çünkü albümün şarkıları hazırmış. Nuno Betancourt'un Rihanna ile turnesi yüzünden ertelenip duruyor. Abi Rihanna da ne alaka neyse. Neyse para kazanmaya çalışıyor adam. Aman Rihanna gitaristi ne yapacak neyse. Yani neyse o Rihanna o gitaristi ne yapacak değil mi? Yani. Neyse herhalde o da kaliteli gitarist kullanayım diye düşünüyor. Paraya kıyıyor. Aynen paraya kıyıyor. Yani yeni albümlerini merak ediyorum açık söyleyeyim. Ben de ediyorum. İyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ya en azından birkaç tane parça çıkar. Aynen. Özel bir grup çünkü. Özel insanlardan oluşuyor. Evet Extreme programı bal çaldık. Vallahi şaka maka 10 parçayı buluyoruz. Soades The Rock'tan da. Konuşursak bulamayacağız ama. Yo buluruz buluruz. Comfortably Dumb'ı çalıyoruz. Bir de Learn to Love'ı çalıyoruz son albümlerinden. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.